na mengi nikasema, hiyo sababu tu ya wewe kukuona. Unajua nilitetemeka sana, neno kukutamkia nilijitahidi sana, na mwisho wake nikakwambia ya kwamba mimi nimekufia. Hukutaka kusikia, nilikubembeleza sana, na tabasamu nikakupa ukanuna. Kwa kweli nilitamani kulia, lakini nikagundua kwamba mwanzo ni mgumu sana, na mwisho wake nitaona. Nikija kwenu unakuwa hauna hamu ya kuniona, unanuna, na ukiniona baby girl unanisonya. Alikiba minania, hata AB anajua, hata tu slim wanaelewa ya kwamba mimi deni na mzimia. Macho yangu yameiona sura, moyo wangu unaoka pena, mikono yangu yatamani kukushika, hisia zangu zipate nidecho. Macho yangu yameiona sura, moyo wangu unaoka pena, mikono yangu yatamani kukushika, hisia zangu zipate nidecho. Zuzuzuzuzuzu kisha kazi, macho yangu yamepoza, moyo wangu ukiniona unanuna, na ukiniona baby girl unanisonya. Zuzuzuzuzuzu kisha kazi, macho yangu yamepoza, moyo wangu ukiniona unanuna, na ukiniona baby girl unanisonya. Kwanza alianza baby nilipopenda, kumhakikisha demu wake anapenda, akaja na mimi na wewe, yani kumaanisha kwamba akaja na Maria, tulimbembeleza epi paka naria, sababu Maria alimkimbia, ya shaburi sasa wapo familia. Sasa kwa nini miki mimi nisikia, wenza kumbuna roa na ulumia, uoni kama alikomna Selina, paka nuna doni mimi nikiwaona, pamoja usiku na mchana, inonyesha jinsi wanavyopendana. Sinifanye kama babli na kizizi, nimekuwa bigi kungata ndiza wezi. Tuwe kama Imani na Farida, au akifengu nadhani tutapendeza. Kufagilia kama mbizo na mchumba, na nitakwimbia we zungu rangu. Nikija kwenu unakuwa hauna hamu ya kuniona, unanuna, na ukiniona baby girl unanisonya. Alikiba minalia, hata AP anajua, hata tusi mwanaelewa ya kwamba huyu demi na mzimia. Macho yangu yameiona sura, moyo wangu unaoka pena, mikono yangu yatamani kukushika, hisia zangu zipate nidecho. Macho yangu yameiona sura, moyo wangu unaoka pena, mikono yangu yatamani kukushika, hisia zangu zipate nidecho. Zuzuzuzu.